Arratsaldeon denei. Bon, mire esker handi bat, zinez placer handi bat egiten du, uste dut denon izenean hitz egiten dutela. Kopuru handian itorri zarete, erakusten du gure herriak baduera harima, ahera herriak girela. Mire esker handi bat zinez. Bi hitzez kontatuko du nahi bauzu batzu gertatu dena, bon, kamiak erran duen bezala. Abisatu gaituzte bazirela lagun batzuk Elizabarnean, eta gero polizia hor zera. Da, ni etorri nahi zikustera, baziren bi furgoi, polizia nazionala, eta bere beste auto bat zibilez. Baziren bi polizia nazionala uniformez jantzita erizaren sartzean orte, ez zuten jendea usten sartzen. Eta arribatu nahi zenean zibilez jantzitako bi polizia ariziren ateratzen bi gazte. Nordo, nik segidan hitz egin dut gazteekin, galdetu diet ian joan ziren haien gana barnera. Nik ikusitakoarekin, ba, segur nahiz barnera sartu direla. Eta gazteak pixkat nahasiak ziren, ezakiten ian erantzuten altzuten edo ez. Eta poliziak berak erantzun dit frantsesez tonu kriston ironikoarekin. Menon, on epa lele xerxe dedan, pixkatola gainetik hartuta. Ordan berriz galdetu diot galdetze gazteari. Etorri dira zure gana, etorri dira zure gana. Menon, qu'est-ce que vous pensez? On n'est pas comme ça, pixkat ironikokin. Horrek uste dut, nire ustez erakusten duela, ba, zinez joan direla, haien txeka, eta pixkat, pentsatzen dutela impunitate osoan ari direla. Eta gero behin interpelatu dut polizia, jandiot, bideo asko etorkineko kide nintzela. Eta ez genuela hola utziko. Eta berak erran du, urala, atentzion, on a peur de vous, atentzion. Bon, be, trompatzen da edo ez, baina ikusten du kriston jena etorri dela, eta zinez behor gira gazte guzti horiek laguntzeko, wala, eta sustengatzeko. Wala, bizi gira segitu behar dugu be, lanean, gazte horiek laguntzen, eta orduan ba, gurekin harremanetan sartu. Bidasoa etorkinekin. Hala, berriz mila esker handi bat, txalotzen algira, uste dut. Prefetak eta beste bertsone bat emaiten digu polizien gandik heldu dena, interpelazioa egin duten polizien gandik heldu dena. Lehenik randigu ez duela eskolan manurik eman, ona etortzeko atzo polizia, PAFeko zuzendaria ere zela jakinean eta iniziatiba libre eta pertsonal bat zela batzuen gandik. Etorri dira izan baita dei anonimo bat, eraiteko zirela amar bat migrante hemen, bai. Jakin dutela edizan zirela. Eldu hor duko sekulan ez zirela sartu edizan. Eta galegin dizkiela informazio bat zulenik, norzu ziren nondik, eta bereziki ateratzea. Hortik eta atera direla bortizkeririk gabe, gainera terrandi, dena den migranteak ez dira sekulan bortitzak hemen, beraz beren baitarik atera direla, eta horrela eraman dituztela bi aldiz azu utzi dituzte, adin txikikoak baitziren, eta besteak bestalderat eraman usaian bezala. Errandu ere, eman dituela konsigna fermoak, baita ere PAFeko zuzendariak eman dituela konsignak, beren langileei, beren poliziei, ez berriz gertatzeko, ez berriz egiteko olakorik.